صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اپنے سروں کو جھکائے، نگاہوں کو جھکائے، ہو سکے تو نگاہیں بند کیے مدینے کے تصور میں کھو جائیے کہ خود کو مکہ مکرمہ میں پہلے حاضر سمجھیے، کیونکہ وہیں سے ہم نے اب مدینے کا سفر اختیار کرنا ہے. اب چونکہ وہاں سے مدینے کی حاضری ہے. اچھا، مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر وہ بھی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ تصوری تصور میں مدینے کا سفر ہو جائے. اور کیا عجب کہ آج تصوری تصور میں جب ہم مدینے پہنچے تو کسی کی آنکھ بند ہو، دل کی آنکھ کھلے اور اس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یا گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہو جائے کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت کے رخ کے رخ تیرا ادھر. تو جس نے مدینے چلنا کر لو تیاریاں. عشاق جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، آخری لمحات ہوتے ہیں، لہذا مدینہ منورہ کا مبارک سفر تو مکہ مکرمہ کی یہ آخری حاضری بھی ہوتی ہے. عاشقان رسول، عاشقان مکہ مکرمہ، عاشقان کعبہ مشرفہ، عاشقان زمزم، کعبہ مشرفہ کی آخری زیارت کے لیے مسجد الحرام پہنچے اور وہاں حاضر ہو کر اشک بار آنکھوں سے اپنے اس سال کے حاضری مکہ مکرمہ کا آخری طواف کر رہے تھے. آنکھیں اشک بار، دل بے قرار، رب عز و جل کے حضور دعا و استغفار کا سلسلہ. جب مستجا پر پہنچے تو دعا میں اور کثرت، گویا کہ ہر چکر سے دل سے یہ صدا نکلتی تھی، یا اللہ مجھے محروم نہ کرنا، پھر سے تیرے پیارے اس گھر کی حاضری کی سعادت عطا کرنا. آخر کار اشک بار آنکھوں سے سات پھیرے پورے کرتے، آٹھواں استلام کرتے، ملتزم پر دعا کرتے، بلکہ ملتزم سے موقع ملتا تو لپٹ جاتے، احرام تو ہے نہیں، موقع پڑتا تو باب کعبہ تک ایک ہاتھ بڑھا دیتے اور ایک ہاتھ یوں ملتزم سے لگے رہتے اور بالکل چپک جاتے اور اپنے رب عز و جل کے حضور گر گرا کر ایمان کی سلامتی اور بار بار حاضری کی دعائیں کرتے. مقام ابراہیم پر سعادت پاتے، دو گانا نماز پڑھتے، زمزم پی کر الٹے قدم واپس لوٹے، نظر کعبہ مشرفہ پر جمی ہوئی، آنکھوں سے سیل اشک رواں ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، التجائیں ہو رہی ہیں، یہ طواف کے مزے، یہ مستجاب کے حضور حاضری کے لطف، یہ کبھی حجر اسود کو دیکھنا تو کبھی مقام ابراہیم کو دیکھنا، کبھی باب کعبہ کو دیکھنا تو کبھی میزاب رحمت کو دیکھنا، تو کبھی حتیم پاک کے جلوے، تو کبھی کعبہ کو دیکھ کر زمزم پینے کے مزے، تو یہ سعی کے لطف، مکے کے در و دیوار، یہ مکے کی گلی و بازار، یہ نہ جانے پھر کبھی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. آخر کار کعبہ مشرفہ سے الوداع الوداع کرتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے، عشاق ہو سکتے ہیں الٹے پاؤں پلٹتے ہیں، مگر اب ایک عجیب سی دل میں کیفیت ہے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، اب مدینے کا سفر ہے اور اب یہ عاشقان رسول کا عشق و مستی بھرا مدنی قافلہ اب مدینے کی طرف رواں دواں ہے. آگے بڑھے تو ایک بار پھر نظر مسجد عائشہ پر پڑی، وہ بھی راستے میں آتی ہے، یہاں تک کہ حرم سے باہر ہو گئے، پھر کچھ آگے گئے تو دل کی جانب نظر حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار فائز الانوار پر پڑی. سلام عرض کرتے ہوئے، دعائے خیر کرتے ہوئے وہاں سے بھی آگے بڑھے. اب دل میں ایک گدگدی سی ہے، یہ سفر کہاں ہو رہا ہے، یہ مدینے جا رہا ہوں. نظر اپنے وجود پر پڑ رہی ہے اور ایک بار بڑی ہی غور سے دیکھا تو کہاں میں کمینہ، کہاں وہ مدینہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، نظر شرمندہ شرمندہ، چلا ہوں ایک حضور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری خوتر گزر کی ہے سفر بھی جاری ہے کلام بھی جاری ہے ایک مجرم کی طرح شرتا بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرتا شرتا بدن لرزیدہ لرزیدہ جیسے ہی نعت خوان کلام رکتا ہے زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے, نظر اسی طرح جھکی ہوئی ہے, شرمندی شرمندگی کے ساتھ سفر جاری ہے, جو جو سفر چلتا بڑھتا چلا جا رہا ہے, مجھے میرے گناہ یاد آ رہے ہیں, مجھے میری بے باکیاں یاد آ رہی ہے, جرم جاتا ہوا اور اشک ندامت بغاتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا تیرا ہے کوئی سجدوں ساتھ ہے کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے چل چڑا ہو مدینے جانب مگر آئے سر پر گناہوں کا انگار ہے ٹھوکرے بدل کب تلک کھاؤں پھر مدینے مقدر سے جب جاؤں قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا عطا ہے یا نبی تمنا سگے عطا یہ دیکھو یہ دیکھو مدینے کا بورڈ لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ لکھا ہوا ہے یہ میری گاڑی اس کے نیچے سے نکل گئی یہ راستہ مدینے جا رہا ہے قریب آ رہا ہے دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے. دھڑکنو اے میرے دل کی دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا. اے میرے دل کی دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب میرے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا. ہائے ہائے کیا لطف ہے, کیا سرور ہے. نعتیں پڑھے جا رہے ہیں, مدینہ مدینہ کیے جا رہے ہیں, تو کچھ کبھی گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے تو کبھی مدینے کا ذکر ہو رہا ہے. آنکھیں نیچی کیے, سر جھکائے, درود و سلام پڑھے کہ راستے کا ادب تو ہمیں پہلے امیل سنت نے عرض کر دیا تھا. مکے سے سفر سے پہلے ہی باپا نے تو بیان کر دیا تھا کہ کس طرح ہم نے سفر کرنا ہے. فضول کلامی سے بچنا ہے, فضول نگاہی سے بچنا ہے, ذوق و شوق کے ساتھ سفر کرنا ہے, حتی الامکان باوضو رہنا ہے, نعتے پڑھتے رہیں گے, آقا آقا کرتے رہیں گے, مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے, مدینے کی طرف بڑھتے رہیں گے. تو ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارا رہنما بھی موجود ہے نا, کبھی تھوڑا سا یوں دیکھ لیتے ہیں آئے ہائے کتنا خوبصورت سفر ہے, آئے ہائے مدینے کے رہگزار, مدینے کے کوثار, یہ سفر مدینہ بھی کتنا پیارا ہے, کتنا لطف آ رہا ہے, کتنا لطف آ رہا ہے. بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, مدینے کی طرف قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. اچانک اعلان ہوتا ہے, بسی میں اعلان ہوتا ہے, انشاءاللہ ہم چند گھنٹوں میں مدینہ منورہ حاضر ہوں گے, عاشقوں کے دیار حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کرنے اور شفاعت کا مجدہ لینے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے. اے عاشقان رسول, دل تھام لو, مدینہ آنے والا ہے. اب اس بارڈر پہ پہنچے بس جہاں سے اور مدینے کا داخلہ ہوا ہی جاتا ہے. دل تھام لیجئے, اب جو گاڑی آگے بڑھے گی تو مدینے پہنچ جائے گی. اپنے ذوق میں رہیے, اپنے شوق میں رہیے, یہاں وہاں کی باتیں کر کے, فضول کلامی کر کے, فضول نگاہی کر کر اپنے ذوق اور اپنے شوق کو ضائع مت کیجئے, کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ مدینے جا رہے ہیں. ہاں مدینے جا رہے ہیں. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے, زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. اسی مدینے کی طرف جا رہے ہیں جس مدینے کو جانے کو کروڑوں کروڑوں عاشقان رسول گریا و زاری کرتے ہیں. اب دوبارہ ہماری گاڑی, ہمارا سفر مدینے کی طرف چل پڑا. اب چند ہی قدم رہ گئے, وہ لیجئے دور سے مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آ رہے ہیں. آئے کتنے جگمگ جگمگ کرتے ہوئے پیارے پیارے مینار ہیں. آئے کتنے پیارے مینار ہیں. اب جو سفر آگے بڑھے گا مدینے میں ہوں گے. عاشقان رسول کیا کرے, کیسے جاؤں میں مدینے, سر کے بل جاتا مگر زوف نے جانے نہ دیا. قدم بن جائے میرا سر, مدینہ آنے والا ہے. بچھو راہ میں نظر بن کر, مدینہ آنے والا ہے. کس طرح پاؤں رکھوں یہاں شہر مدینہ میں, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. ہار ہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, ہار ہے مدینہ ہے غافل اے غافل ذرا تو جاگ. او پاؤں رکھنے والے یہ جان چشم سر کی ہے. ہمارا وجود مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو گیا. آ آ آ آ آ آ آ میں روح کی ہر تے میں سمولوں تجھ کو, آ آ میں روح کی ہر سے میں ہر تے میں سمولوں تجھ کو. اے ابا اے ابا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. کیسے مدینے, ہمارا ہم تصور ہی تصور میں مدینے پہنچ گئے. بابا آڑے کرو کرا آئے میرا گندا وجود مدینے میں آ گیا, میرا گندا وجود مدینے میں آ گیا. ہاں گئے مدینہ گئے غافل ذرا تو جا او رکھ دے والے جا چش مسلم ہے. سنو سنو اے اے قافلے والو سنو, سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں, سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. بے جھجک مدینے میں داخلہ ہوا اپنا, کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل اگر جاتا. ذوق و شوق کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار پھر یاد دلا دوں, آنکھ اور زبان کی حفاظت کیجئے گا. ہاں دیکھنے کی ایک سے ایک مناظر ہے میرے آقا کے مدینے میں, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, کونین کا نظارہ کچھ نہیں. دیکھیں گے زبان کی حفاظت کیجئے گا, زبان پر درود و سلام. اب یہاں بھی درود نہیں پڑھیں گے تو درود کہاں پڑھیں گے. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تُو نے ہمیں سچ مچ مدینے پہنچا دیا. اب گنبد خضرا دیکھیں گے, پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنہری جالیوں کو روبرو حاضری دینی ہے. ابھی تو مسجد نبوی شریف میں بھی حاضری دینی ہے, ابھی تو باقی ہے, ابھی تو مدینے پہنچے. اب اپنی قسمت کی مسجد معراج کی طرف چلتے ہیں. وضو اور غسل کر لیجئے, دھلے ہوئے اور ہو سکے تو نیا سفید لباس زیب تن کر لیجئے. کاش مدنی حلیہ نصیب ہو جائے, عمدہ میسر ہو تو خوشبو لگا لیجئے, آنکھوں میں سرما لگائیے. کیا بات ہے میرے امیر سنت کی, مدینے کی خاک کا سرما لگانا, ہائے ہائے ندامت سے اپنے سر پر مدینے کی خاک کو ڈالنا. اور اب نگاہیں نیچی کیے, شرمندہ شرمندہ ہمارا یہ قافلہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. آنکھوں میں شرمندگی کے سبب آنسو روا ہیں کہ ایک میں ہوں جس نے اپنے پورے وجود کو گناہوں سے لتھڑ کر بالکل گندا کر دیا, اور اب میں اپنا یہ گندا وجود اور گناہوں سے سیاہ چہرہ لیے گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے کہ یہ آنکھیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا, نبی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. یہ راہ گنبد خضرا, سبحان اللہ، آئے آئے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیجئے، یہ گنبد خضرہ ہاں، یہ وہی گنبد خضرہ ہے جس کا آپ اس وقت تصوری تصور میں زیارت کر رہے ہوں گے، کہ یہ وہی گنبد خضرہ ہے جس کو تصویروں میں دیکھا تھا، تصویروں میں چوما تھا، آج آج آج تصوری تصور میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سب سب گنبد کی زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ سب سچ گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانا، دیکھو ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا سرکار خوب دنیا، دل سے میرے نکالو خدا دیوانا اب بنا لو، اپنا مجھے خدا را۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نظر جیسے ہی گنبد خضرا کی طرف اٹھتی ہے شرمندگی کے ساتھ پھر جھک جاتی ہے، میری آنکھوں پر مجھے خود ہی افسوس ہونے لگتا ہے، یہ آنکھیں کس قدر گندی ہیں، ہاں نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا، نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا، پے شیخین اس قابل بنانا یا رسول اللہ،